Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Halløj. Halløj. Undskyld, jeg har startet CD'en. Stop den. Stop. Undskyld, Svendsen, det er min skyld. Det er da ærgerligt. Programmet i dag lider bare under et vist pres. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Det er torsdag, det er den 14. februar, så ved vi godt, hvilken dag det er. Og det er fra nu af og altid i Danmarks Radios historie officielt The Stormdag. Stormdag. Stormdag. Ja, og de næste, ja, mange år, der er det jo sådan, at der vil der være gratis mad i kantinen til The Storm. Der vil være fri taletid til The Storm. Det vil kun handle om The Storm og Storms store fremtid på den internationale musikscene. Ikke mindst fordi, at The Storms medlemmer jo har den store succes fra udlandet at ride på, der gør, at det hermed er officielt The Storm Day. Men altså, vi har jo aftalt, vi ikke skal gå. Ja, undskyld. Kære lytter, velkommen til programmet. Det er De Sorte Spejderes dag i dag. Det er den 14. februar. Det er officielt De Sorte Spejderes dag. Og vi startede med et nummer, der er rigtig dejligt. Det er Spin United's Suburbian. Det er Suburbia fra deres nye plade. Orkester, som jo er introducerer sig selv med brask og bram, kan man sige. Må jeg sige, det var... De har jo været i alle, de har været i alle magasiner. Ja. Og de var først på forsiden af Euroman. Ja, så i Politikken. Ja, det var før. Otte under sider i Politikken fik Spin United. Ja, og så havde Spin United også det, der hedder Damebladsturen. Ja. Femina, hendes verden, alt om håndarbejde, alt for damerne, Femina igen. Men det var det, der hed Indspark under en tema. Så tog de det, der hed The Circuit, The Electronic Circuit, som er tv-programmer. Ja. Aftenshowet, tog de. Aftenshowet, Godmorgen Danmark. Ja. Godaften Danmark. Og så... Søndagsbingo på DK4. Kom på søndag. Var de i det? Nej, det kom på søndag. Kom på søndag, okay. Jeg har set deres promoplan. Og jeg synes, Spin United... Nej, men det, der skete, kan man sige, med Spin United, altså, det er... Ja, og vi kan godt sige det, som det er. Jeg har lidt insiderviden. Okay. Det er, at de to frontfigurer i Spin United... Ja, hvem er det nu, der? Jomme og Pebo. Pepper og Jomme. Jomme og Pepito. Og Pepito har jo lagt sig lidt op af en, det, man kan kalde Caribbean style. Altså, jeg siger ikke Johnny Depp, men jeg siger bare, det er... Det er inspireret af Caribbean, for fanden. De har været glade dage. De har været ude med sønnen Trisse. Og så har de været ude i Tøjrus. Ude i den store lejlighedsbutik. Og dernede bag i, der er... Tøjrus. Og der er der bare pirattema. Ja, fordi det er fast lavt. Og ungerne er tosset med det. Og, og der siger jeg, vipser. Jeg tager, hvad? Findes den i large? Ja, og så står han og tager lidt på jobbe. Og så siger Pepito, ved du hvad, det er da rigtig flot. Det, der bare er det vilde ved Spin United, det er, at hele deres pressestrategi var lagt an, stort anlagt med, at her kommer vi. Nej, fordi det er det, du falder i. Fordi den er faktisk lagt til rette på den måde, at først laver de det, der hedder First Wave, som kan virke overvindende. Så laver de Second Wave, som er lav profil, og så laver de, det er den, de laver nu, Third Wave, som er, hvor de afmonterer det, de har sagt First Wave. Ja. Det er meget tænkt. Må jeg sige noget helt andet? Ja. Spin United, faktisk, ikke? Ja. Det med vores karriere her i radioen, De Sorte Spejdere. Der, såkaldte karriere. Der startede det jo, ja, eller mangel på det samme. Ja. Det startede jo med faktisk, at jeg blev uvenner med Bjarke fra Spin United. Kan du huske det i Aarhus en gang? Det er rigtigt, ja. Hvor han kaldte mig Reimer Bo. Ja. Og det var ret sjovt, hvor jeg så kaldte ham Kasper Ejstrup Jam, fordi han havde stået lidt skæg. Og det var over en eller anden bar i Aarhus, Swag, den bedste bar i Aarhus. Jo. Men det var før han fik Caribbean-temaet. Det var før han kørte Caribbean-temaet. Og så er alt jo blevet godt sidenhen. Ja. Spørgsmålet er... Men de skulle bare tone deres medie-hype lidt. Yeah. Men pladen er kommet, Spin United. Den sælger sig selv. Ja, lad musikken tale. Ja, men ved du hvad? Og det er også groft at kunne sidde og sige noget om noget musik, man ikke har hørt. Præcis. Okay? Men det er også... Og det, man kan sige, der er gode ved sådan noget piratstyling, det er... Og jeg har sagt det før, vil gerne sige det. Det er det der med, når det falder ikke naturligt at have det på. At man ikke ligger under for stylisternes... Ja, man føler sig hjemme i sin udklædning. Det er det, der er så utroligt. Ja, hjemme i sin udklædning. Ja. Jeg så Spin United i aftenshowet forleden, ikke? Ja. Og der sad Pepito. Han sad sgu og så lidt fortabt ud. Ja. Men det var fordi, jeg tænkte, det er den fortabte pirat. Ja. Hvis man har hørt et program med en af Danmarks bedste radioværter, Kenne K, for lidt siden, kunne man jo høre, at Spin United var inde. Ja. Og vi kigger tilbage på interviewet med Spin United. Og så skal vi jo række hånden ud. Række hånden ud. Fordi det her skal ikke være en krig, nej, hvor at vi sidder og er perfidet eller er onde. Nej, eller noget. Det ligger også meget fjernet. Det kunne vi aldrig finde på. Og hvis der er nogen, der opfatter det sådan, så vil jeg sige... Det er satire. Jeg ved ikke, om jeg siger undskyld endnu, men det... Jeg vil godt sige undskyld. Det er der ingen grund til, Anders. Der er ingen grund til at sige undskyld. Jo, fordi jeg har skruet det piraten. kender, Anders, du er jo også, du kender godt stop, ja, der, så står der en stylist og siger, tag det på. Ja, det er det. Jamen, det er helt rigtigt. Bliver man sgu helt skræmt. Jamen, det er faktisk rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi at Pepito og Jobbe, de er på besøg lige nu hos... Red Jobbe. De er, skal overlave en tv med Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe til deres nye program, der hedder Brødre på B4. Som jo er den voksne udgave af det, tror jeg. Altså, voksne udgave. Den modne. Ja, den modne udgave. Til det modne publikum. Og, Red Jobbe. Ikke, og det er ikke for at lave jokes med Alex størrelse noget, for jeg holder meget af Alex, men forestil dig Pepito sidde ved siden af Alex der og ligne en pirat, ikke? Og Alex bare sidder og tænker, hvad fanden sker der? Jeg han ligner jo Pippis far i den sammenhæng. Jamen, det er bare... Prøv at... det er jo Bebe. Og han Nielsen, Pippis, det er Jobbe, der sidder oppe på skulderen. Hold da... Kan jeg lytte? Det er jo søndag af fjernsynet. Ja, men det er ikke engang. Har de webcam? Nej, så må vi straks linke til det webcam, hvis det... Det bruger man ikke på min fire. Nej, det er også for nyt. Så er der Enigma-tema. Nej, det går over lige om lidt. Jeg tror, du bliver glad for det. Kære lytter, velkommen til programmet. Det bliver en god dag. Vi er i virkelig godt humør, fordi solen skinner. Ja, så håber vi, at du er det samme. Så kan det kun gå den rigtige vej ind til klokken 4. Ikke? Ja. Velkommen. Der er ikke mere. Vi får netop at vide, at det... Jeg har sat det forkert nummer på. Det er det forkert nummer. Ja, hvad er det, der sker, når man... Hvad var det? Det var et godt nummer? Ja, det var et dejligt nummer, men det var bare ikke længere. Må vi lige høre det igen? Og det er 42 sekunder. Jamen, lad os tage det igen. Okay. Det kan det godt holde til. Ja, okay. Mine damer og herrer, P3's ugens uundgåelige her er The Storm. Anders, det gode ved at lave De Sorte Spejdere, ikke? Ja. Det er, at... ja, men nogle gange bliver overrasket. Også det, men også det, at et nummer som det, vi lige hørte, som jeg glæder meget til at høre, hvad hedder, det er, at det er sådan et nummer her, der normalt vil være det, man sikkert vil kalde et ghost track, eller en interlude på en CD. Det tror jeg også, der og det fede er, at vi vælger at spille det. Jeg vælger så stort ord, fordi jeg har købt det for 8 kroner. Jeg synes måske, det er lidt mange penge. De har taget røven på dig. Det er 42 sekunder, det hedder Men Together Today, og det er British Sea Power, som ellers er et dejligt orkester. Jeg tror sgu, de har de nøjet mig. Anders... Men, det er jo Sorsbergs powerplay, den her uge. Powerplay, ja tak. Kære lytter, her er et pålideligt rygte, der er 98% sikkert. Ja. Så det er jo næsten så godt som sikkert. Det er ligesom, når min far sagde, det tror jeg. Den 27. maj i Falconer Teatret, Falconer Salen i Danmark... Ja. Der har vi hørt et rygte om, og vi kan forhåbentlig endelig bekræfte det i morgen. Men rygterne vil vide med 98% sikkerhed, at den 27. maj 2008, der vil det band, vi nu skal spille, eller band, det er måske så flot sagt, men der vil Vince Clark og Alison Moyet i form af Yazoo optræde i København. I København. Og her optræder de. Det er Sort Spider, du. Ja. Jeg tror, det er fra 1980. Det er fra upstairs af Eriks-pladen. Og nogen, der hedder Bad Connection. Og det var ikke sværere end at tage to dængenoter og noget sølvpapir, og så man kanal 2 i øvrigt, det kode. Men her er Yazoo og nummeret, der hedder Bad Connection. Det er måske ikke det bedste nummer, de har lavet i Yazoo, men jeg kan bare huske, at jeg lå som ung dreng. Helt nøgen. Og smurte mig ind i kokosolie. Nej, det gjorde man jo selvfølgelig ikke dengang. Ude i Skiby. Og hørte det her nummer, Bad Connection med Yazoo. Og det er altså et rygte, som er meget pålideligt, der kan fortælle, gør, at vi kan fortælle, offentliggør, at Yazoo spiller i Danmark den 27. maj. Og der, nu er du jo 10 år yngre end jeg er. Ja. Og jeg tror, der er et slip der, fordi at der er sket noget i de 10 år med et orkester som Yazoo, som jeg simpelthen ikke har fået fat i. Men det er et stort orkester. Det var stort. Ja, det var stort. Der sidder nogen derude, der ved meget mere om Yazoo, end jeg nogensinde kommer til. Ja, men alligevel. Men de lavede 2 plader. Og den bedste af de 2 hedder Upstairs at Eriks, og kan købes i enhver digital musikbutik med respekt for sig selv. Eller findes der egentlig pladebutikker, der ikke har respekt for sig selv? Fona. Det er korrekt. Ja, jo. Men ikke de ansatte i Fona, der er du godt selv. Nej. De ansatte i Fona, de er nogle meget venlige. Det er de helt sikkert. Og hvis man vil som ung, og måske hvis ung menneske af anden etnisk herkomst, vil ud og se på et støvanlæg, så anbefaler jeg Fona 2000 på Strøget. Fordi der er servicen i top. Ja, også fordi der står ingen vagt og kigger sådan. Nej. Det er virkelig, virkelig godt. Det er det. Og er man 2 drenge sammen, så vil man ikke automatisk koble sig. Nå, så er man nok ud med en molotov cocktail og kaste den ind til præmie. Nej, det er rigtigt. Men Yazoo, det er, ikke? Det var Vince Clark, og det var Alison Moyet. Og altså med en kvinde, ikke? Jo, korrekt. Eller en slags. Som også lavede nogle soloplader i 80'erne, som var gode. Ja. Og så tror jeg, det er noget med, de bliver uvenner. Jeg siger en masse ting, der er sikkert nogle andre, der kan historie meget bedre end mig, og jeg har heller ikke tjekket det på nettet. Nej, jeg bare kan huske, at det var helt fantastisk, og Vince Clark lavede jo senere Depeche Mode, og jeg undskyld Erasure. Og, og der har bare været noget hype om, fordi at de giver 5 jobs i London, og så snakkede vi om det sidste uge. Okay. Eller jeg snakkede om det rart, og der var nogle lytter, der skrev, det gør de, og det bliver fantastisk, vi har købt billetter og alt muligt, og vi skal ind og se det. Og må ikke, de tager på Europa-tur sådan eller så. Det gør de jo så formodentlig, eller det gør de. Og det er altså 98% sikker. I morgen vil vi godt endelig bekræfte den her. Hvis vi kan. Og i morgen ved vi også mere om, hvor man eventuelt kan købe billetter osv. Men jeg så i Danmark i den 27. Maj. Jeg skal ind og høre Avril Lavigne. Ja, det skal du nemlig. Ja, det glæder jeg mig fandme. Var du inde og høre The Cure i går? Nej. Tony Scott, den mest indie-agtige person, der overhovedet findes i Danmarks Radio. Ja, det var han, der opfandt indie i Danmark. Han var inde og se det. Kunne desværre kun nå at se 2 timer, fordi at... han skulle prøve at lave morgenradio, ikke? Men han sagde, at det havde været rigtig godt, og det havde været Greatest Hits koncert, mere eller mindre. Mm. Og jeg ville rigtig gerne have været inde og se det. Men jeg så dem bare på Roskilde for nogle år tilbage, og sidst de spillede der, 4-5 år siden. Og det var sådan lidt, det var lidt synd, synes jeg. Det er svært at se, og jeg er ikke tør, og nu var jeg der ikke i går, så nu kan man jo ikke sidde og snakke om, det var godt. Men jeg tror, det var godt. Anmeldelserne var gode, er gode i dag, ja. Og jeg er rigtig ked af, at jeg ikke var inde og se det. Men han ligner bare lidt en smeltet Havarti-ost. Ja, men det gjorde man allerede i slutningen af 80'erne. Ja, ja. Nej, men altså, jeg elsker ham, og jeg elsker The Cure. Det var bare, det der gør leven. Det samme med Duran Duran på Roskilde. Det var eddermame dårligt. Og det var, han kunne ikke synge rent mere. De spillede lort og sådan noget. Hvilket The Cure så ikke gjorde, kan jeg forstå. De spillede rigtig godt. Så nu er man bare ked af, at man ikke var inde at se det. Kan du det? Ja. Men både Cure og Duran Duran, det er også noget 80'erne, noget, ikke også? Jo, det er rigtigt, min ven. Det er faktisk det. Hvad lavede du fra 79? Du gik og hørte Sweet, jamen, ja, det gik og Slate godt, og Glamour. Sweet gik godt, så var jeg, jamen, jeg var på ferien i nogle år, ikke? Så var det ligesom, da jeg kom tilbage, så havde alle meget brede skuldre. Ja. Og højt hår. Ja. Anders, du har altid godt let efter en mulighed for at tjene ekstra penge. Ja, tak. Så har jeg et godt forslag til dig. Til at forsøge tilværelsen. Præcis, lidt on the side, som man siger. I Kina er vi jo netop gået ind i rottens år. Ja. Og kineser, det er jo nogle spøjsefyre. Ikke for at være racistisk, fordi der er jo mange kineser, der ikke er spøjsefyre. Og må jeg i den forbindelse sige, kære lytter, hvis du så fejnsmækker på TV2 i går, så gå til det indslag senere. Ja, ja. Det var egentlig sjovt. Ja. Nå, men... Hannekagen. Kender du? Ja. Men jeg har da været ude sådan noget. Jeg havde købt en bog, der hed Fugleklat, som var sådan en, hvor man kunne bestemme fuglearten ud fra fugleklatten på sin forruden af sin bil. Ja. Og det program kom hele tiden til at tænke på i går. Nå, nok om mig. I Kina er man gået ind i rottens år. Men rotter bliver jo i Kina, der er jo meget, Anders, du skal høre lidt efter, ikke? Jamen, jeg lytter efter i det. I Kina, der er jo meget spøjst i Kina, men så begraver man store dukker og sådan noget, ikke? Og venter 1000 år og graver dem op igen. Det er et spøjst land, ikke? Men altså, de kan ikke lide rotter. Rotter og mus har et dårligt ry, men hamster er små, venlige dyr. Hvad fanden stiller man så op, når det hedder rottens år? Ja, så køber man hamster i stedet for. Nå. Og det er det, der er den måde, du kan begynde at tjene penge på. Nå. Fordi efterspørgselen blandt de mange kinesiske børn, og der er rigtig mange. Der er vel omkring 800 millioner. Ja. Som i anledning af dyrets år ønsker at få en af de små behårede venner, har gjort, at dyrehandlere melder næsten udsolgt. Mm-hmm. Priserne er gået fuldstændig i vejret, og er nu op på 21 kroner stykket for en hamster. Ved du hvad? Det betyder, at du kan altså... Og er der noget, der kan finde ud af at formere sig, så er det altså hamster. Ja, for fanden. Og du kan også tage en mus, slå den hårdt ned i jorden med hovedet, ikke, og klippe halen af, så har du sgu noget, der ligner en hamster. Ved du, hvad jeg tror? Nej. I dag er det jo officielt hamsterdag i Danmark. Man må aldrig klippe halen af en mus, for det skylder man lige at sige. Man giver jo kvinder en hamster i dag. Ja, det er jo hamsterdag. Og hamsterprisen er hjemme. Hvis du skal have en buket hamster i øjeblikket, ja, det har du herhjemme, så er efterspørgselen på hamster så stor, så ude for hamstertorvet, ja, der har man valgt at sætte prisen op med 100 kroner. Det er løgn. Det er rigtigt. Men det er også for langstilkede hamster, ikke? Jo, så hvis du skal have en helt buket langstilkede hamster, for eksempel, ja, så koster det 100 kroner ekstra. Og det er jo ikke den lokale hamsters sælger, det er jo... Det er jo efterspørgsel. Ja. Det er markedet, altså. Ja, fuldstændig. Og så siger jeg... Og er man uheldig, og for eksempel, Gud forbyde, har en begravelse, man skal have en kær, man skal have i jorden i dag, som man siger, ja, og har man tænkt sig at lægge en hamsterbuket på, så er det altså pludselig en helt anden prisklasse. Fuldstændig. Og så skal man borge hamster, ikke? Ja. Eller hamsterkors. Ja. Ved du, at hamster ikke kan bøvse? Nej. Og derfor kan du på en meget senere måde slå hamster ihjel ved at give dem sodavand. Så eksploderer de. Nej. Det er rigtigt. Nej, det er, hvis du smider en elpære ind i mikroen. Ja, på samme princip. Men det skal man selvfølgelig ikke gøre. Nej, altså smide en elpære. Man skal ikke klippe halen af en mus. Nej, det er helt dårligt, nej, nej. Skal man da ikke. Men musens hale falder også selv af, når den bliver forskrækket. Ja, det er rigtigt, og så vokser den ny. Ja. Og det samme kan også visse folk fra Tåsinge gøre med dele af kroppen. Hvordan der? Skal vi ikke sige goddag og velkommen til programmet igen? Det har vi gjort. Skal vi tage programoversigten lidt? Ja. Hvad hører vi? Vi hører ikke det, som jeg har. Der er to, der kører ind over hinanden. Det er meget imponerende. Sådan. Så er vi på Kasper. Sådan der. Som du snart spiller i Danmark, kan jeg forstå. Ja, og det er en glad sang. Sådan. Kaisers Orkester, som snart spiller i Danmark. Bo de spiller... Bo Kaspers Orkester, undskyld. Det er ordentligt. Som snart spiller i Danmark. De spiller... Hvor fanden er det henne, du ved? Det er København. Landets hovedstad. Ja, men jeg kan ikke finde det. Jeg finder livet af det. Vi skal nok finde ud af det. Ja. Jeg tror, det, vi er blevet tilbudt at få dem i programmet, nemlig. Det synes jeg, vi skal høre. Ja. Vi det kræver bare, at man lige får ringet tilbage jo, til dem, som har skrevet. Eller ringet skrevet tilbage, ikke? Ja. Om med hensyn til hamster, at de eksploderer, fordi de ikke kan bøves, ikke? Ja. Så er det ikke bevist. Nå. Det sidder de arbejder med nede i CERN lige nu. Ja, det sidder med CERN. Til gengæld så havde man under 2. verdenskrig et forsøg i den engelske her med et fænomen, der hed eksplosive rotter, hvor man tog rottelig og fyldte dem op med plastisk sprængstof. Og så var teorien, at disse døde rotter skulle blive blandet med kulene, og så skulle tyskerne skovle kul med døde rotter ind i deres kedler, og så ville rotterne eksplodere, og derved forøge en dramatisk skade. Men desværre så opdagede tyskerne. Hvilken Dr. Mengele jam type har siddet og fundet på? Det er meget dårligt. I will take explosives into the rat. Men hvis du kan huske Navarones kanoner, så er der faktisk en episode af Navarones kanoner, hvor de hiver en død rotte ud af en kanonløbende, og så fiser den, og der kommer røg ud, og så siger de, pyge, det var en fuser. Det er en reference til netop dette våben. Her er De Sorte Spejderes programoversigt denne torsdag. I dag i programmet skal vi nå en hulens masse. Jeg har fundet DR's egen lille krambod. Ja, fordi er der nogen barm, der er bedre at gribe i end ens egen? Det tror jeg ikke. Næppe, det er der ikke. Er der noget bryst, der er bedre at ligge ved end ens eget? Nej, nej. Det tror jeg ikke, man kan ligge ved sit eget bryst. Nej. Det hedder vel ikke ens eget, det hedder sit eget, ikke? Ens eget. Ja. Vi skal forbi vores venner på Kvægtorvet, fordi det er sådan, at TV2 har gjort det igen. TV2 har lavet et program, hvor de udfordrer seerne og siger, ved I hvad? Ja. Vi skal ikke blive ved med at lave plat underholdningsfjernsyn, hvor at man ikke rigtig skal det samme. Nej. Vi prøver noget nyt, og så er de været ude i byen. Jeg så, at de havde købt det hos det, der hedder TV People, som er en underafdeling af Art People. Sådan der. Og det er måske deres første tv-produktion, og det er fuck. Det er i hvert fald ikke den sidste. Fucking undskyld, det er sørme, der godt gået. Ja. Det er selvfølgelig programmet Feinschmecker, der blev sendt i går. Hvis du ikke har hørt om det, så kommer du til at høre om det i vores program i dag. Så er der kommet Lortebladet, og i dag med en gæsteoptræden af bladet. Hendes verden. Ej, ja, det glæder mig. Så har du en teaser allerede for forsiden? Ja, det kan jeg da godt lige sige. Der er her, der er en teaser, der hedder Put Perler i Potter. Ja. Og så er der et tema, der hedder Så skal der stryges. Sådan der. Så kigger vi jo altså på The Storm, det, som i øjeblikket er på besøg på P4 i København. Det vil sige, er man på Sjælland eller i Københavnsområdet, så vil man jo kunne det hedder flexlytte og høre både den ene og den anden side af sagen. Ja, det er nemlig rigtigt. Og vi har et interview fra Berlingeren i lørdags, vi har et interview fra Aftenshowet i forgårs og et interview fra Kenneth K's program i dag, vi hiver fat i. Så er tillidsbingo. Ja, så skal vi måske også lige kort forbi My Holidays kataloget, ikke? det kan godt huske, det. Ja. Og så skal vi vel også spille noget god musik. Så skal vi vel også egentlig ringe til Gry, ikke? For hun ligger derhjemme og syg. Ja, lille Gry, lille syg pusling. Ja. Men når det så er sagt, kære lytter, så vil jeg også godt spille noget mere 80'er musik. Hvor er det? Ja, det kan du tro. Nu. Og skulle gerne starte her. Det gør det også. Lige så langsomt kommer 80'erne det. 80'erne startede alt. Kommer det tryllende frem, som man siger. Hvad skal vi nu traktere øregangene med? Pitcher Boys, kan du stemme? Nej, det kan jeg heller ikke, men jeg ved godt, de findes. Kan du lide dem? Ja. Nej, det kan du ikke. Jo. Det var, jeg synes, det var lang tid siden. Det var kun fordi, jeg sad og søgte i mit iTunes. Tak til Apple. Og sad, og så var jeg suge. Ikke fordi det er Y og P er tæt på hinanden overhovedet. Nej. Men så var det delt op i sådan noget 80'er kategori, ikke? Og så faldt jeg bare over det her nummer. Det er godt nummer, du. Pet Shop Boys og Western Girls. Der er krise på redaktionen. Ja. I formiddags købte jeg ude og hjemme. Det er væk. Ja, og der er en perlerække af mistænkte ved at, må jeg sige, at Spleen United ligger ret højt på den liste, for de gik jo lige forbi vores plads, ikke? Pepito. Og Jobbe. Og Jobbe er gået forbi. Ja. De er gået hjem til lille Trisse og sagt, nu skal jeg strikke noget en hue til Trisse. Nej, fordi over Beppe Wolgers herovre på den anden side af kanalen jo. Det er ikke engang løgn. Nå, for fanden. Ja. Det er jo ikke andet, at indtil da, så må vi køre med... Hendes verden. Hendes verden. Det var ikke helt så teksttungt. Nej. Det fede er, at filosofen jo er gået ud efter det, men han løber ikke efter det. Han er trosket afsted. Det er sådan noget, der hedder sådan. Det gør man ikke i en filosofikreds. Men må jeg sige noget, mens du finder en historie? Ja, og om et øjeblik skal vi høre et dansk band, som vi godt kan lide her i programmet. Det hedder When Saints Go Machine. Ja. Og det her, det er en forbrugeroplysning. Det er jo sådan, at det der MySpace på internettet. Ja. Jeg ved godt, at Facebook måske er mere populært pt. Jeg har lukket mit Facebook ned. Men MySpace, ikke? Også min MySpace. MySpace, synes jeg, er bedre end Facebook, og det synes jeg på grund af, at der er musik der. Og det er ligesom det går ud på, ikke? Ja. Altså, vi har fundet mange gode bands via MySpace. Det er fuldstændig rigtigt. Kjeld har fundet mange gode bands via MySpace. Kjeld Tolstrup, vores kapelmester, som også er i programmet i morgen. Ikke? Jeg vil også sige, at man behøver ikke at være med på MySpace for at finde musik der. Overhovedet ikke, men altså, er du klar over, hvor svært det er at melde sig ud af MySpace? Jeg har været igennem en procedure, du ikke drømmer om, og nu får jeg i løbet 48 timer måske modtage min udmeldelse. Det er ligesom ny alliance. Men MySpace bliver ved med at være musikkens hjemmeside, kan man sige, i forhold til de der social communities der på internettet, ikke? Ja. Og den 23. februar, der er der jo Danish Music Awards. Det er korrekt. Gamle Grammy, og så sidder folk og tænker, jamen, hvilken fjernsynskanal kan jeg se det på? Det kan man ikke. DR havde rettighederne. DR skulle spare, så sagde man, det er et af de ting, vi stadig vil spare. Der er ikke nogen, der gider at se det alligevel. Nej. TV2 sagde, vi er glade for, at vi ikke har det mere. IFPI, som er pladselskabernes hovedorganisation, sagde, ved du hvad, Danmarks Radio, det er også bare for dårligt, at de laver P3 guld og ikke vil vise DMA, fordi de gør ikke nok for musikken. Jo. Stop lige en halv. Jeg tror, filosofen kommer ind lokalet med ude hjemme. Det er. Der er ude af hjemmestuen. Bare ude af hjemmestuen. Sådan. Tak skal du have, Carsten. Det er vi glade for. IFPI, det er ikke det plade. Men hvad siger, kan man så slet, findes det slet ikke i virkeligheden? Jo, det smarte er nemlig, at Danish Music Awards, som jo er musikbranchens aften, hvor de hylder hinanden og musikken, det sendes direkte på MySpace. Og så er der nogen, der sidder og griner af, og det var da nok D-Root, hva'? Ja. Ja, men med 400 milliarder brugere, eller 10 millioner danske profiler, eller hvad ved jeg, så kan det da egentlig godt være, at der reelt set flere ser. Seerundlaget er større der, end det er. Eller det ved jeg egentlig ikke, om det er. Jo, det er det. Det er en anden sag. Det, jeg vil frem til, det er, at der er i år noget, der hedder en MySpace-pris. Fordi normalt er det, der har været en Boogie-pris, eller P3 Lytterhittet, eller et eller andet, man kunne stemme på til Danish Music Awards. Ja. Der har man i år sagt, MySpace, det er det, MySpace kan. Det er, at det kan finde nogle unge, håbefulde upcoming bands. Præcis. Og et af de her bands vil vinde en afstemning inden for MySpace. Og dem, som vinder afstemningen, får lov til at optræde til det her Danish Music Awards. Så kan man så sige, når det ikke bliver vist på fjernsyn, så er det vel lige meget. Næ, for det bliver vist på MySpace, så det hele går op i en høj enhed. Og et af de bands, der er nomineret på MySpace, og det kræver jo, at man så har en MySpace, før man kan stemme. Ikke? Men det er der rigtig mange af vores lytter, der har. Ikke? Der er 5 nomineret. Det ene af de bands hedder Kiss Kiss Kiss. Det spillede Kjeld for os i fredags. Det er et fantastisk band. Og så resten kender jeg ikke rigtig. Factory 45. No and the Maybes. Super Shine. Men mit yndlingsband er de her 5, ikke? Mm-hmm. Det er her. Skal jeg spille det nu? Jeg vil gerne have det spillet. Det er. Kan vi få det her på knappen? When Saints Go Machine. Nej, det er ikke When Saints Go Machine. det er ikke. Nummer 8 for min CD. Nej. Nu sker der det, at der er teknisk. Når den vil ikke spille CD'en. Det er simpelthen så ung, det musik, at CD'en ikke der spiller. Jamen, den har sgu da lige spillet nummer 9. Jamen, den vil ikke spille nummer 8. Jamen, det er også CD. Det er simpelthen... nu er det Spleen United igen, der har været nede. Ja. Og pille. Det er fordi, der er det, der hedder en fedtfinger på, Anders. Lad os prøve at høre. Du skal bare tage den ud, og så... Ja, nu er vores tekniker i gang med at knuppe den. det fede ved CD'en, det var jo frem for LP-pladen, det var jo, at den var slet ikke gået i stykker. Den var kun risten. Den. Det er nummer to. Nej, det var nummer et. Ja. Er den der, tror du, Stine? Ja, skal prøve? Okay. Mine damer og herrer, hvis man har lyst til at stemme på et godt band på MySpace, og man har tid i overskud og så lyst dertil, så kan man stemme på When Saints Go Machine. Vi har spillet nummeret her en del gange før. Ja, det er, jeg tror, det er okay, så vi kommer til at høre rigtig meget til. Vi kan godt sige, at vi har taget mund af vores vinger, ikke? Ja, vi er meget små vinger, men de kan være velkomne, kan de? Meget, du. Nummeret her hedder Pretty Rich. When Saints Go Machine og nummer, der hedder Pretty Rich. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan du se, hvad det er, vi lige har spillet i radioen. Og det her kan man altså stemme på MySpace. Og det synes jeg, man skulle gøre, hvis man vil ind og stemme. Det kræver selvfølgelig, at man ender og hører alle numrene. Ja, og det og kan også være. Og andre, man synes, der er bedre, så skal man selvfølgelig stemme på dem. Det skal, ja. det skal ikke være sådan. Vi vil stemme på When Saints Go Machine. Må jeg sige, inden vi varmer op, ja, et lille spørgsmål fra dine kæledyr ude hjemme. Ja, tak. Lisbeth og Søren Nordberg, som jo er et ægtepar, som har fundet en fælles interesse i rådgivning omkring kæledyr. Mm-hmm. Der er mange gode spørgsmål i denne uge. Der er spørgsmål med titlen uforklarlige kramper, en kassefuld mis, og så daglig rensning af mis og hus. Og det her er jeg nødt til bare lige at læse kort op. For dem alle tre? Nej. Jo. Nej, men fordi jeg tror, man skal ikke piske en død hund alt for længe. Men vi har en langpelset indemis på 5 måneder, som tit kommer ud af missebakken med afføring i pelsen omkring anus. Det er altid noget, det der, det sidder. Det sætter sig af på gulvet til stor irritation for os, som er nødt til at vaske både gulv og mis, hvilket sidstnævnte heller ikke er begejstret for. Missebakken holdes altid ren, så det er ikke derfor, kan vi gøre noget for at afhjælpe fænomenet. Ja, hvad kan man gøre? Alt andet end lige vil der altid være en større tendens til rester af afføring i pelsen af langhårede misser end korthårede misser. Afføringens konsistens, og ikke mindst missens måde at afsætte afføringen på, har også stor betydning. Afføringens konsistens er fodringsbetinget og kan derfor være en god idé at forsøge at skifte noget andet killingfoder. Vi har blandt andet anbefalet Royal Canin, Specific Science Plan og EAMS. Tak bra. Til disse selskaber, som ja, i øvrigt også kan jeg se Sørme sponsorere præmierne. Brevkassen. Det kan muligvis også hjælpe at skifte til en større missebakke, som i øvrigt ikke bør være overdækket. Eksperimenter lidt. Nej, tak. Med lidt forskellige typer missegrus, der findes. Og endelig klip regelmæssigt pelsen af i en ring omkring anus. Og Anders, det er jo også råd til dig. På en eller anden måde, ikke? Så der ikke kommer tomatkorn i. Det næste, kan vi få den næste fra brevkassen? Nej. Mie fra nyhederne, ikke? Hun står hernede og er simpelthen så ked af, at hun gik herned et kvarter, før hun skulle lave nyheder. Hvis du havde siddet op på nyhederne nu, så havde du hørt Reimer Bo eller en eller anden. Reimer Bo troede, man hørte, var stoppet. Ja. Ja. Men nej, se mig, jeg kan ikke holde mig væk. Nå. Jamen, kan vi ikke få et mere? Nej, det kan vi ikke. Jo, kom nu. Nej, kan vi ikke, Anders, for vi går ned herfra, tro mig. Nå, okay, fint nok. Ja. Var der andet godt? Nej, men det kommer jo lidt senere, men vi skal jo tale om noget, som jeg forstår, ja, er en sag, som vi egentlig havde tænkt os ikke at tale om, men som vi er nødt til bare lige at berøre ganske kort. Ja, det er primært, jo, fordi det er sjovt. Det er jo bandet The Storm, ja, som jo udkom en og plade. Og vi tager sig nu, fordi de sidder og taler over i P4, så derfor ja, de kan de teknisk simpelthen ikke høre, hvad vi siger. Lige nu over hos Alex Nyborg Madsen, og i det program, der hedder Brødre, som ham og Søren Rebbe laver, som Beb er Volkers. De sorte spejder på dansk. Beb Volkers var ham, der spillede Pippis far i Pippi på de syv have. Og det er jo helt Karibien-tema i DR-byen i dag. Fordi ja, at, kender det i kantinen? Så nogle gange har den Thai-u, eller skid, der var det lidt mere her. Men i hvert fald Belgisk uge. Eller, der har vi haft karibisk tema, fordi at, det er jo sådan, at The Storms pladeselskab har jo købt DR i denne her uge. Ja, som en slags en launch. Vi er det eneste program, som helt kan sige, vi er fuldstændig afhængige og ligger ikke under for pladeselskabernes listige promotion-tricks. Men The Storm har altså lige været inde her mellem 13 og 14 her på P3. Og de havde også købt det der i forgårs, hvor de havde aftenshow. Ja, og de har købt Ugens Uundgåelige. Det kan man. Troede man ikke, man kunne. Det kan man faktisk. For rigelige mængder penge, kan man. Eller hvis man bare har været i et band før, der prøvede at slå igennem udlandet, uden det lykkes. Når det så er sagt, så har de jo været en time hos Kenneth K. her til formiddag. Ja. Og så har de en time på P4 nu. Det er godt promotion-arbejde. Også fordi, så sparer man en taxabon. Man sparer faktisk 2 taxabon. Og det er derfor, man har gjort det. Ja, goddag. Det er fra Universal Music. Kan vi have en barnevogn, en lille Trisses barnevogn bag på? Har I barnstol? Nå, det vi skal fra derbyen og til Arizona. Men det er sådan, at Jamen, det er jo ikke, men hør, vi har Anders, vi har jo fuldt The Storm tæt. Ja, og det må ikke blive noget perfidt noget, fordi det er også kun, at det er jo sjovt, at det startede med, at i politikken havde man jo lavet, det der købte politikken her for et par uger siden. Ja. En ung journalist, der hed Erik Jensen, som er en utrolig rar mand. Ja. Det var lidt galt for ham. Og så havde skrevet han 8 sider om The Storm, som jo altså Barbara Cartland ikke kunne have skrevet bedre. Ja, det er det. Og det løb lidt af sporet, og det var svært ikke at læse det op. Så viste sig, at det var ikke det eneste tidsskrift eller magasin eller avis, de havde gæstet i henhold på at sælge deres plade, der ikke var kommet endnu. De var også i Euroman. De var i Eurowoman. De var i Alt for Damerne. Ja. Alt om håndarbejde, hendes verden. Jeg kunne blive ved. Og Gaffa. Gaffa, ja. Og det, man håber på som band, det er, når man giver et interview til Gaffa, og man får forsiden, når man ligesom siger til Gaffa, vi giver jer et helt specielt solointerview. Jeg skal sige til de mange lytter, der ikke aner, Gaffa er jo et blad, som ligger på sådan nogle caféer, ikke? Men som det er meget musiknørdet. Det er musikblad, ja. Ja. Og der tror jeg, at så tit så håber bandet selv på, at når de ligesom synes, at nu giver de ekstra meget lige til Gaffa, ja. Så får de forsiden, hvis de er heldige. Ja. Og så håber bandet også tit på, at Gaffas anmeldelse, den, altså det, at de har været så storsindede og givet bladet så lov skrevet, til at sætte dem på forsiden. Nu skrev nyheden. At så er Mi Rosendal, hænger det sammen? Nå. Men hvor alting er, så har man heller ikke fået en god anmeldelse der. Så, nu kom det og der er kommet to gode anmeldelser af The Storms blade, og vi har ikke tænkt os at snakke om musikken rigtigt. Fordi nej, for det er ikke så interessant i den sammenhæng. Det mere sandt, det er jo det, der hedder promotion-kampagnen. Ja. Og der har jo været det her First Wave, hvor The Storm var ude i alle de her blade og så videre, og alle sammen fortalte meget indgående om deres store problemer med opbruddet med deres respektive orkestre, deres Den Grædende Klovn episode i Cannes. Ja, hvor at Pernille Rosendahl følte sig jo som Grædende Klovn. Ja, hun står midt i fordi at Brian Mikkelsen rører ved. Kan du ikke lige frit citere? Jeg har musikken, kan du så ikke? Jeg kan ikke huske det. Skru lidt ned for det. Skru lidt sådan der, ja. Så stod jeg der på den røde løber i Cannes og mærkede kulturminister Brian Mikkelsens lette fingre løbe over mine rygstykker, og pludselig følte jeg mig som en grædende klovn. Jeg står midt i mediemorasset. Ja, i pøblen, eller i lyshavet. Udenpå smiler jeg, indeni gør det ondt. Lidt ligesom Finn Nørbegården, bare uden terapeutuddannelsen. Yes, godt. Okay. Og det er jo citeret flittigt og har været underhånden. Og så er det, at det går lidt over Kevin. Og jeg tror selv, Bubber og B.S., hvad hedder I? Johan og Pernille. Johan og Pernille på et tidspunkt siger, gud, vi er der egentlig mange steder. Ja. Og så er det, at det, der hedder Second Wave, kommer. Ja, og må jeg afbryde dig, inden du går videre med Second Wave? Fordi det, der jo så er sket, det er, at alle rundt omkring i landet har ligesom faldet på numsen over The Storm, og man glæder sig meget til at høre musikken. Ja. Og der er nogen, der i dag siger, at det var janteloven, der har ramt The Storm. Janteloven, siger, der er The Storm, alt for lidt janteloven i det her land. Det siger The Storm selv, at det er i hvert fald, ikke? Ja. Det kan vi ikke sætte ind til. Der er vi sgu kort i janteloven. Det er jo middelmodige menneskers forklaring på, at deres succes ikke griber om sig. Godt sagt. Det rigtig, ikke rigtig janteloven, det er der er ikke noget. Det kan ikke bide på noget, der hedder rigtig talent. Nej, ikke mindst også, fordi ja, godt. Godt, de ramte i andet lov. Jamen, og jeg ved det, for jeg har jo lidt pladselskabsbranchen. Mm. Så det, der sker, det er, at så tror man bare, den kører der ud af. Man har fået usundgåelige. Man laver de fede features i de fede blade. Eurowoman, Euroman, Femina, Hendes Verden, alt det, du nævnte. Ja. Men så er der så nogle journalister, der begynder at anmelde pladen. Ja. Og der kommer 15-20 anmeldelser. De to af dem er gode. Resten er enten dårlige eller middelmådige. Ja. Det havde man måske ikke lige regnet med. Man havde heller ikke håbet på, at man her i De Sorte Spejder havde læst højt den interview, som bandet har givet. Det havde de måske håbet på, men de havde ikke håbet på, at og grunden til, at jeg siger det her, det er kun fordi, jeg har haft en diskussion med pladselskabet, som ringer op til mig og siger, prøv at høre, Pernille og Johan hører jeres program og er rigtig glade for at høre det, men de er bare kede af det, I har sagt om. Ja. Og så siger jeg, kære pladselskab, jeg ved godt, du er sendt i byen af nogen højere oppe i systemet, så det er helt fint. Ja. Men vi gør sådan set ikke grin med dem, fordi vi læser jo bare op det, som de har sagt i et interview i et blad. Ja. Jamen, de er blevet fejlciteret. Okay, så vil jeg da gerne lige sige en anden ting. Det er, at Johan Wohlerts og Pernille Rosendahl er jo, det er muligt, det er en debutplade, men de har jo været gamet før, som de selv også ikke har lagt skjul på. Så de kender nok spillets regler, så det er en lidt dårlig undskyldning. Mm. Og jeg er ked af, at de føler sig ked af det, men det kan vi ikke bare rigtigt. Det er svært at arbejde med, ikke? Ja. Ja. Godt så. Så har man ligesom prøvet for pladselskabet og The Storms side nu, at ligesom at gøre lidt grin med den måde, man har fremstillet sig selv på i pirattøj og store, flotte pressebilleder i aflagte kostymer for et eller andet stykke ude på Avenue T. Det gjorde man så i søndags i Berlingske Tidende. Ja. Hvor er alt det... Det her second wave kommer ind. Man har sagt tidligere, det kommer så ud nærmest og dementerer og sviner de journalister til, man har givet solointerviews med, eller store fokusinterviews med, i Euroman, i Politikken og andre blade. Anders Lund Madsen, vil du ikke være venlig at læse op for det interview, der var i Berlingeren? Det er Berlingeren i søndags. Hvis vi kan få lidt rumklang på stemmestingen, det ville være helt fantastisk. Ikke at det, vi skal, det bare lidt. I denne artikel vil der ikke blive brugt sproglige finurligheder som Operation Ørkenstorm, før stormen, når stormen har lagt sig, stormstyrke, eller for den sags skyld en storm i et glas vand. Der vil heller ikke blive jongleret med sætninger som fra turbus til blæskift, eller amerikanske rockdrømme og babymos, selvom det er der fængende, og faktisk også er det, den musikalske duo The Storm handler om. Godt læst op. Ja, flot. I hvert fald herinde i medie- og PR-virkeligheden, rock, kærlighed og så en baby, Pernille Rosendahl, Johan Wohlert og så Tristan. Grunden er ikke, at der skal her kæmpes et lille bittert slag mod klichéers kedsomhed. Gud bedre det, man kunne jo selv gå hen og blive slagtet undervejs. Det er som sådan ikke noget galt i metaforer om vejret eller rock'n'roll som familieprojekt, men i tilfældet The Storm er de ovennævnte allerede brugt, vendt og drejet i alle kropsåbninger i et utal af artikler, der er blevet bragt i landets magasiner og aviser i den seneste tid. Det fantastiske er her, hvis jeg lige må stoppe op og sige, det er, at her har man second wave fra pladselskabets side sagt, okay, den gik ikke, den der. Nu går vi ud og bekender kulør og lidt. Lur mig også, for 4 måneder siden stod der helt sikkert ikke i The Storms promotion plan, altså deres aktiviteter for promovering af pladen, at de skulle ind i aftenshowet og interviewe Jens Blauenfeldt. For det er ikke noget om Blauenfeldt og aftenshowet. Det er bare ikke nummer et på et kredibilt rock'n'roll bands promotion liste. Skulle heller ikke P4. Eller Godmorgen Danmark, eller Godaften Danmark, eller Penny. Jeg skulle læse videre. Selvom de færreste endnu har hørt musikken fra debutalbummet Where the Storm Meets the Ground, der udkommer i morgen, har parret bag det værlige bandnavn allerede været genstand for den hype, der er kun få fund herhjemme. En hype på godt og ondt. De har givet stort anlagt interviews i Euroman, Cover, Politikken, Gaffa. En artikel, som har haft den ringe af at blive læst op over 2 dage i P3's Sorte Spejdere, akkompagneret af pompøs, klassisk musik og bræklyde, og Pernille Rosendahl er ekstrabladet blevet beskyldt for at have bollet sig til toppen. Det har hun ikke. Nej. Og det er endnu før det hele rigtigt er begyndt. Før det første musikalske tone, som vel egentlig handler om, er blevet slået an. Og må jeg sige her, at i anden time Det Sorte Spejder læser vi op. Og kære lytter, hvis du sidder derude ved at uddanne dig til noget inden for kommunikation eller journalistik, eller bare generelt interesseret i, hvordan man bortforklarer noget, som gik lidt i vasken, så skal du altså lytte med efter sporlandlighederne. Ja. For det bliver godt. Og så skal vi altså også kigge på TV2's Feinsmækkere. Men først skal vi have noget. Anden time løb. Men først nyheder. Værsgo, klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Vi sender på P3 på FM-båndet. En udsendelse, som er live radio, det vil sige, at vi er sendt direkte. Det her siger jeg lige i det her øjeblik. Det har ikke været gennem andet end lidt elektronik. Mm. Og musikken, som vi spiller, det er også noget, vi selv er skyld i. Det, vi lige hørte nu, var Vi er sin helten med Ven es passiert, som betyder, når det sker. Mm-hmm. Kære lytter, vi er ved at lægge an til den sidste landing, om man vil. Ja. I stormens øje, i orkanen. Nej, det måtte du ikke, for det du har hørt lige fra artiklen på Berlingen i søndags, at de er trætte af de der ordbilleder. The Storm, det danske band. The Storm. Det danske projekt med Johan Wohlert og Pernille Rosendahl og Lille Tristan har udgivet en plade. Den kom i mandags. Og, ja. Jeg vil sige, jeg udgav en søn. Han kom 17. april 2001. Hed også The Storm. gør han nemlig. Og næste gang, vi får The Storm i studiet, ja, så bliver det godt med en ny farveteori i øvrigt. Ja, og tegner. Men Anders, kan du ikke lige læse det sidste op fra... så har vi noget interview nemlig bid fra... Meningen var, at vi ville have sammenlignet i vores destillator noget interview fra aftenshowet her forleden, hvor altså The Storm var stor nok til at besøge, ja, Danmarks Radio Studie på Rådhuspladsen. En del af deres promotionpakke er jo at nå bredt ud til den brede befolkning, og ikke kun fremstå som et egentligt indie-bane. Nej, og det kunne man også se på fremmødet på Rådhuspladsen, at der skal der lov for, at der er... Der er hype omkring. Paul Potts og TV2-koncerterne, ja, var jo ingenting. Nej, i forhold til det. Der var lined up, der var rullet frem, som man men, siger. Men værsgo, Anders. Jeg vil have musik, jeg skal gøre det ikke. Og rumklangen naturligvis. Ja, tak. Sådan der. En af søndagens, ja, aviser ligger fremme på baren. På en af dem optræder The Storm på forsiden og en lang artikel inde i avisen. Den venter vi vist lige med at læse. Jeg gider ikke lige konfronteres med det nu, siger Pernille Rosendahl. Men falder alligevel over et fremhævet citat. Stop. Undskyld, det var mig. Videre. Bare kom. Men falder alligevel over et fremhævet citat. Citatet lyder: de sad nøgne i sengen med kun Johans guitar imellem sig. Citatet henviser til en aften ved juletid 2004, hvor de to opdagede, at de kan skrive sange sammen. Nummeret var Lullaby, der optræder på debutalbummet. Nøje, står der, at vi sad nøgne? Det er der ingen, der får, det er der nogen, der får grineren over, siger Johan Wohlert og griner højt. Ej, helt ærligt, det er sgu ikke rigtigt. Vi sad en aften oppe i en hytte i Sverige, hvor vi holdt julemiddag sammen med Johans familie, indvender Pernille Rosendahl alvorligt, mens Johan fortsætter med at grine. Men kun Johans guitar imellem os. Det lyder sgu som en Cupido-novelle. Den journalist har vist haft en stor pensel fremme. Det var nok derfor, min mor ringede og sagde, at der er så meget, hun ikke ved om sine børn. Så spørger journalisten: men er det ikke lige netop sådan noget der, I risikerer, når I selv gør jeres forhold til en del af historien om jeres musik? Pernille svarer: vi kan ikke komme udenom, at det er en del af historien, at vi er et par, og at vi har fået et barn, og at The Storm er noget, vi gør nu. Så er den skid slået. Vi har talt om det, gjort os tanker om, hvad der kunne betyde, mens det vigtigste for os er bare at være dem, vi er, og være os selv, ellers bliver det for hårdt. Johan, jeg synes heller ikke, at vi svigter, eller at vi giver, eller viser mere udadtil, end hvad godt er. Vi er personlige, men ikke private. Og vi lever faktisk et privat og familieliv, der er meget privat, fordi det er vigtigt for os. Så der er ting, man ikke kan styre. Men altså, Pernille. Men vi er selvfølgelig en god saga at følge. Falder de på røven, og så videre. Vi er nok en ufrivillig docu-soap. Folk kan godt lide en god historie. Det kan man ikke komme udenom. Og der er opstået en del ufrivillig hype omkring os. Fordi vi i Dansk Målestok kommer fra to af landets største orkester. Vi er et par og alt det der. I USA ser de på os på en helt anden måde. They don't know you. De ser en rolig og sund relation mellem to musikere, der ved, hvad de vil. Og der udstråler modet selvtillid. Har I talt om, hvor ærlige I skal være, når I giver interviews? Må jeg afbryde dig? Må jeg afbryde dig, okay, og sige... Det er jo second wave. Man er ude og prøver at mane nogle af de, lad os bare kalde dem, høje floskler, høje idéer om sig selv, ja, i jorden ved at give det her interview på Berlingeren, hvor der tydeligvis også på redaktionen har været Karibiske Uge, ikke? Og man er hoppet på limpinden om, at nu vil vi måske godt lige svine politikken lidt til. Altså politikken, der gav os 6-8 siders, ja, feature i den mest læste avis i løbet. Og jeg tror, at Erik Jensen har siddet og fundet på det der med gitaren, og de sagde nøgne, for det er jo ikke noget... Altså, det er ikke noget, det er ikke noget, man siger. Nej, det er det. Så der har Erik Jensen sagt, hey, skal jeg ikke klippe dem af og lægge en guitar imellem dem? Også fordi Erik Jensen, og det fede er nu at gå ud, Erik Jensen er en af, og jeg lyver ikke at sige, Danmarks bedste musikjournalister. Ja. Og nu går man så ud for The Storm og dolker en af sine bedste venner i musikbranchen, forstået på den måde. Han rent faktisk godt kan lide dem, og det er hans avis, der har givet dem 5 stjerner. Men ja, okay, det er nok heller ikke rigtigt, hvis du spørger The Storm i dag. Så vil man sikkert også kunne høre, der er vi også blevet fejlciteret. Helt sikkert. Vil du ikke være venlig at slutte af? Journalisten spørger: har I talt om, hvor ærlige I skal være, når I giver interviews? Hvad I skal fortælle om jer selv og hinanden, og hvad I skal holde for jer selv? Pernille: ja. Du skulle fandme ikke have sagt det der med at være nøgne, Johan. Johan: nej, egentlig ikke. Vi har været kærester længe og ved, hvor hinandens grænser går. Jeg kan dog huske, at vi tænkte over det, inden vi gav vores første interview som The Storm til DR. Vi var i USA, men det gik fint. Vi supplerer hinanden godt på mange planer, hvilket også er grunden til, at vi er kærester. Jeg har ikke følt mig hverken udleveret eller overtrofæd Pernille. Pernille: ej, hvorfor skulle du også det? Jeg har ikke brug for at sole mig i det her alene. Det er jo det, der er med Johanna også. Vi er åndsfælder og støtter hinanden. Vi har haft et reaktionsmøde under nyhederne, hvor vi snakker, hvordan kommer vi ud af denne her? Ja. Vi har et interview liggende på 30 minutter fra Karibisk Uge på B3, hvor Kenneth K. Jo havde den i studiet. Calypso. Vi har også noget for aftenshowet. Det må, og jeg ved, at filosofen har arbejdet hårdt på, men vi må gemme det lidt, fordi essensen af det interview, der er blevet bragt tidligere i dag, det når vi til nu. Ja. Og på et tidspunkt spørger Kenneth K. Den dejlige dreng. Johan og Pernille. Hvordan har I det med kritikken, der er kommet fra eftermiddagsprogrammet på TV2? Nej, på her, altså os, ikke? Ja. Der svarer Johan Wohlert følgende. Hvem er det, de sorte spejder er? Ja. Jeg har hørt det en enkelt gang, hvor jeg lige zappede forbi. Og det lød sådan lidt som, når TV Stop havde problemer med billedforbindelsen. Pis. Og her vil det være nærliggende for os at have en hurtig kommentar. Og vi har, og guden skal vide, vi har arbejdet på en hurtig kommentar siden kl. 13.25, hvor det her blev sagt. Vi har en stab af tekstforfattere siddende. Alt i vores program er jo skrevet ned. Ja, hele bundet har været kontreret om én eneste ting. Det var at finde på en god comeback til den her. Men den er så hård. Prøv at høre. Prøv at høre. Den er så hård. Hvem er det, de sorte spejder er? Ja. Jeg har hørt det en enkelt gang, hvor jeg lige zappede forbi. Og det lød sådan lidt som, når TV Stop havde problemer med billedforbindelsen. Vi kan bare ikke komme tilbage på den der. Nej, fordi den er flerstrenget, og den er så ond og samtidig raffineret, fordi han siger både det der med, at han kun har hørt den enkelt gang, og det er TV Stop, og det er TV Stop. Det gør ondt inden i at vide, at han kun har hørt det få gange. Ja, også det men der med, at han ved, at han holder TV Stop, ikke? Ja, for det gør han jo, fordi at, det er så en anden del af din 20-årige Pernille. Hun siger, at Janteloven ramte dem sidste år til Danish Music Award, da de stod på scenen og opfordrede folk til at støtte op på kampen om ungdomshuset, og på det tidspunkt stod gaderne jo i brand på Nørrebro. Ja. Og TV Stop, en gammel lokal tv-station København. I København, det var jo virkelig det autonomiske fjernsynskanal, kan man godt sige, ikke? Ja. Så TV Stop, men han er muligvis min TV Glad, som jo er de handicappedes... Nej, jeg tror, det er TV Stop, det er jo klart for os, der holder meget TV Stop, at de har meget ofte tekniske problemer, og så kører det der stopskilt bare rundt uendeligt, ikke? Jo. Og det er det, han henviser til, og det er der, jeg kan mærke, jeg bliver sgu ramt. Manden har jo ret. Vi har brugt meget tid på det. Ja, men det stopper her. Vi kan ikke komme med ordentligt snappy comeback, som det vil hedde på godt dansk. Johan og Pernille, Beppe og Helga vandt. Det er det triste, han vandt. Vi sender en Peter Plys trøje. Og så hører vi noget god rock'n'roll musik, Anders. Hvad er det? Det er Eagles of Death Metal. Og det er ikke, fordi det er death metal som sådan. Det er bare et nummer, jeg lige fandt på iPod'en forleden. Der hedder So Easy. Eagles of Death Metal. Og nummer, der hedder So Easy. Lytte til De Sorte Spejder på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Kan du klikke dig ind lige nu og se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og forhåbentlig også, Anders Lund Madsen, med en verdenspremiere. Ja, det håber vi. At programmet her er slut i dag. Det er en lille finurlighed, det er en lille spidsfindighed. Ja. Som, jeg vil sige, det er multimediaafdelingen i Danmark, eller det hedder, det er jo så ikke dem her, men det er dem inde med noget EDB og noget data. Ja. Som i øjeblikket sætter og kæmper løs. Ja, for at få uploadet en videosnæs. En videopodcast. En videocast. Videocast. Der er masser af andre programmer i Danmarks Radio, der har en videopodcast. Ja, men fordi vi er radio, så ligger vi ikke forrest i den række. Men vi arbejder virkelig hårdt på det, PT. Ja. Og så skal vi også forbi TV2's nye store satsning. Feinschmecker. Feinschmecker, som jeg havde premiere i går. Nemlig. Anders. Jamen, jeg ved det. Jeg ved, du lige om spørger mig, om jeg har. Men der er ikke noget. Men problemet er, at jeg savner hjemmet. Fanden tager mig. Det er så lidt redaktionsmøde at sige. Vi har tidligere haft hjemmet. Ja, og vi har haft hjemmet, og det havde vi, fordi at de havde det, der hedder ugens tip. Ja, vi blev uvenner med hjemmet. Ja, det blev vi, fordi at de ville til at have mig billigt. Ja. Den og går så, bare ikke. Det, han spiller klaveret ikke. Nå. Og så lagde vi dem på is, og så har vi altså været henvist til ude hjemme. Men også imellem, så er ude hjemme ikke særlig godt udbad. Nej. Fordi det der sker simpelthen ikke. Det er læst det, de er bare kedeligt. Jeg kan for eksempel sige, at de har også en rubrik, der hedder gode råd og gratis, ikke? Som jeg godt kan sammenlignes i en snæver vending med ugens tip. Mm. Men hvis jeg så læser op her for tippet, ikke? Så er der et tip, der lyder sådan her. Jørgen ringer og spørger, hvordan han kan friske familiens væg til vægtæppe op. Det har ingen pletter, men det er jævnt nusset. Svar. Det er nemmest og lettest at lege en tæpperensemaskine hos farvehandleren. Det er jo ikke rigtigt, det svinger jo ikke rigtigt, vel? Det er ikke op at ringe. Så er der et her. Jeg har et problem med den faste håndsæbe på badeværelset, hvor der ikke går mere end 14 dage, før den sprækker, revner og ser ulækker ud og må skiftes. Det er underordnet, hvilke mærker, og det sker, hvad enten sæben ligger i en skål eller hænger på en magnet. Hvad kan det skyldes? Ja. Det er bare ikke rigtig godt. Nej, det er det ikke. Brug skuresvamp til stengulvet. Nej, det er bare ikke fedt. Og på den måde har jeg det problem, at jeg savner hjemmet. Ja. Men skal vi overgive os? Nu er det jo vendedag i dag, hvor vi giver for tabt. Ja. Skulle man så sige, ved du hvad? Det er ikke engang. For på mandag, der er vi tilbage på hjemmet. Hjemmet får en chance til. Men fanden stod i det, at der også skulle ske det, at vi skulle finde på et helt nyt indslag. Det går næsten heller ikke. Nej. Det er også næsten for meget at bede om, ikke? Jamen, på den anden side, du havde jo gjort det, der hedder et hederligt stykke arbejde ved at købe hendes verden. Ja, men der med er heller temaet, ikke noget efter. Med temaet dåb og konfirmation. Nej, men jeg har lige efter det der put perler i potter, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Der er en artikel, der hedder potter og planter, men der er ikke noget om perler. Ja. Og så er der broder bord med krokus. Det er ikke rigtig godt nok. Altså, vi er et forholdsvis stort underholdningsprogram i radioen, og så er det bare ikke godt nok. Ja. Fuck, jeg har fundet det. Perler i potter, det er spønt. Hyacinternes blomster ligner små blå prikker, så hvad er vel sødere end en hvid skål med blå prikker til de skønne forårsblomster? Fyld perlehyacinter i potten og læg lidt mos ovenpå. Toppen af løgene må gerne være synlige. Se, der er vi inde på noget, ikke? Er der mere på den? Så synes jeg, at vi stopper musikken, og så gør vi sådan her, så siger vi, mine damer og herrer. Her er et godt tip fra hendes verden. Blå kager. Muffinsforme er indbegrebet af gammeldags hygge, men kombineret med lidt farve og de søde blomster, bliver de til en moderne og sød dekoration. Mal almindelige metalforme med lyseblå maling til malingen dækker. Stil flere sammen med en enkelt perlehyacint med et løg i hver form. Små søde trærammer er sjovere at bruge som bordpynt til en festlig lejlighed. Her med en frisk her perlehyacint og løg lagt på som dekoration. Det er sjovt. Det er ikke. Der er en mere, ikke? Jo, det er der. Lad os få den. Op ja. I vinduet. De fine reagensglas er perfekte til forårets fine og sarte blomster. Du behøver nemlig ikke en stor buket for at pynte med de dejlige forårsblomster. De kan sagtens klare sig med et par stykker sammen. Lidt vand i glasset, så får perlehyacint. Nej, der var ikke noget med løg, så er det ikke sjovt længere. Og skulle bare så lægge perleløg op i. Jamen, jeg tænkte, det ville være forfalskning. Ja. Og der er egentlig et stykke kage, spørgsmålstegn. Ja. Lavkagefadet har den perfekte form til perlehyacinter med løg. Læg ikke for meget jord på formen, men lad gerne løgene være meget synlige, så er det rustikke, og alligevel feminine bliver fremhævet. Mm-hmm. Er vi færdige? Ja. Godt. Om lidt skal vi ind i et helt nyt univers. Ja, vi har fundet på noget nyt i De Sorte Spejder, tror vi nok. Det er løg. Det er løg. Og løg på. Vi kommer om lidt. Jo, Arv, og nummeret, der hedder Klopfing. Han kan købes i pladebutikkerne fra på mandag, allerede i TP-musikmarkedet nu, og på enhver digital internetmusikbutik med respekt for sig selv. Ja. Charmed and, hedder albumet. Ja. Jo, Arv, og nummeret hedder Klopfing. Det vil sige, at man skal helt ned bag butikken for at finde det. Nede under, lige før Neil Young. Ja, eller Yasuo. Ja, det er faktisk efter, jeg suger, ikke? Ja, det er det faktisk. Ja. Det er ikke engang løgn. Nej, hvor er det tavle. Det skulle man sgu da egentlig have tænkt på. Ja. Der er The Storm er jo meget godt med. Lige efter The Supremes. Ja, eller før. I går aftes på TV2 var der et nyt program. Premiere på et program, der hedder Feinschmecker. Ja. Det er TV2's nye satsning, der viser de rige og privilegerede sig svære og besværlige tilværelse, og ikke mindst de mange eksistentielle valg. Jeg kan ikke tale i dag. Eksistentielle. Valg deres forpinte sjæle udsættes for. Det er to mænd, som er indretningsarkitekter, tror jeg. Tilfældigvis har de her to mænd... Ja. Hvad har de, Anders? En butik. Sådan som jeg har forstået det. Jamen, der er to gange to mænd, for der er både to mænd, som er, om man så må sige, indadgående, og så to der udadgående. Ja, okay. Der er jo flere hold, der er i gang med Feinschmeckere. Det er jo sådan, at der er jo både nogen, Og nu var du måske lidt... du var ikke helt præcis. Det er jo ikke bare rige folk, det er også rige kendte mennesker. Ja, det er rige, rigtig kendte mennesker. Ja. Dem, som var, det var for kendte til at komme med i Varm på Is. Ja, og der har de altså valgt at sige, hvis vi skal med til TV2-program, vi kan ikke være med dem alle. Vi vælger et, og vi vælger Feinschmecker. Ja. Det er blandt andet altså, Kølpin, tidligere en af verdens bedste balletdansere. Ja. Og så en kvinde. Ja, som jeg ikke rigtig fandt ud af, hvem var. Nej, men hun var kendt, men vi ved ikke, hvad hun var kendt for. Hun havde meget stramme handsker på hendes små fingerstumper. Jeg skal sige, med hensyn til ekspertpanelet i Feinschmecker, så er der tale om fire mænd. Ja. Der er antik par, Lars og Mads. Mm-hmm. Som jo også bor under samme folkeregisteradresse, så kan jeg ikke sige mere. Det ved vi faktisk ikke, men det ved jeg. Okay, men det kan jeg godt sige. De lever godt af at importere og sælge aktiviteter fra eksotiske destinationer. Karibiske uge på TV2. Mm, så er der tapeter testikler af Jannik Manhattan Larsen, som giver gode råd om det. Jeg ved, at Jannik Larsen, han hedder... Og har altid heddet Jannik Manhattan Larsen. Det er ikke Manhattan, er ikke et navn, han har taget. Det kan du være sikker på, det ikke er. Og han er jo så, om jeg så må sige, danner par med Rasmus Larsson, som er ekspert i indretning og design. Ja. Og hvis jeg skal ind, det fører nok forbi, men en i detaljpræsentationen af dem alle. Endelig. Kom. Men Jannik har 6 gode råd om tapeters testikler. En stil skal understrege personligheden samt harmonere med arkitekturen. Farveskalaen må gerne være harmonisk, men kontraster er nødvendige for at skabe dynamik, spænding og stoflighed. Kontrastens vigtighed gælder både for materialevalg, farve og mønster. Vær ikke bange for mørke farver, mønstre eller utraditionelle materialesammensætninger. En fin detalje kan gøre hele forskellen, Anders. Hellere få gode ting end meget fyld. Undgå konceptløsninger, det bliver et upersonligt og forudsigeligt udtryk. Tag hellere en ting ad gangen, men prøv alligevel at have et overordnet idé. Det, der er det gode ved det her program, det er, at TV2 har ikke behøvet at bruge så mange penge på at få produceret, fordi at mund ikke, at Manhattan, Larsen og Larsson og de to andre, Mads og Ole, ikke? Lars og Mads. Ja, Lars og Mads. De har tænkt, ved du hvad, det er sgu egentlig fint nok, den reklame, vi får. Fordi jeg tror, så med den store kvalitet, programmet havde, der står folk i kø ude foran deres butik. Ja, jeg kan måske sige, hvis dem, der ikke fik fat i går, at Jannik Manhattan Larsen er jo indehaver af koncernen Tapet Café. Han er anden generation i familievirksomheden Tapet Caféen i Gentofte. Virksomheden blev grundlagt af Janniks forældre tilbage i 74, og fik i sin tid sit navn, fordi kunderne blev budt på kaffe, mens de studerede tapetbøger i fred og ro. Ja, tak. Og det er også nyt. Godt fundet på. Lars og Mads er indehaver af antikvitetsimperiet. Hvorfor hedder min mors frisør så Klippoteket? Det kan jeg ikke finde ud af. Det er fordi, at de gamle dage, jamen, der kunne man blive klippet. Mens man, der var disco-lamper, jeg ved det ikke. Og fik en kop kaffe. Vi skal videre nu. Det er 6, 7, 8, 10.000 programmer, som bliver vist på TV2. Hvor at kendt, og det der er det interessante, det er ikke så meget det, der kendte stiller op, det der gør de jo masser af programmer. Men det der er det interessante, det er, at penge er ikke noget problem her. I går skulle denne ukendte kvinde altså købe noget til sit hjem. Ja. Og det kostede, så vidt jeg husker, 38.000. Det er en Buddha-statue, og det var ikke noget problem, sådan som jeg har forstået. Der blev ikke diskuteret pris. Der blev ikke pruttet. Der blev nævnt priser, ja, men der blev ikke pruttet. Det blev nævnt utroligt skredt. Og også, der var på det tidspunkt en anden Buddha-figur i spil i marmor til 42.000. Det var ikke prisen, den faldt på. Det var, fordi den simpelthen havde forkert udtryk i ansigtet. Vil du være med, ven? Nej. Slutningen her, ikke? Det kunne godt lyde som temaet på sommer. Altså. Jeg tænker også på, at de to antikvitetshandlere i Feinschmecker faktisk også begge to ligner lidt Dr. Sommer i de tidlige stadier af Alzheimer's. Ja, det er du da egentlig ret i. Ikke at de virker som de er Alzheimer's på nogen måde, det vil jeg gerne. Nej, naturligvis ikke, fordi men, så havde du stemplet dem. Og det vil jeg ikke gøre. Så noget, men de måske ikke har. Dem, der sidder sammen med mig og ser frem til næste onsdag allerede nu, kan jeg lige hælde en lille smule lim på den pind ved at fortælle lidt om, hvad der skal ske næste uge. Følg hjemmesiden, så vil der ske følgende. Testikler og tapeteksperten Jannik Manhattan Larsen sætter alt på et bræt, da han forsøger at sælge tapeternes Rolls Royce, et håndmalet silketapet, til reklamemanden Jakob Blom, som ønsker at raffinere soveafdelingen i sit 5-etagers byhus. Det det her... så sker armen af mig, så vil jeg ind, så trykker jeg på den remote med tænderne, for jeg vil se reklamemanden Jakob Blom. Om du så har fået sparket tænderne ud, ikke? Det kan også, jeg kan forstå, at, han er, at det er ham, som bliver lavet sjov med. Jakob Blom er en af dem, som bliver lavet sjov med. Der er jo tre, tror jeg nok, i den der københavnske reklamebranche, som alle sammen ligner hinanden. Ja. Og, og så har de der lidt lange fehår. Ja, men de har lige så høje tændinger som jeg. Og med deres hår starter bare der, hvor gamle mænd normalt vil have måne, og så går det hele vejen om i nakken, og så er det stadig gråt og langt og fedtet. Og den ene af dem, det var ham, Niels, tror jeg, han hed, som også er reklamemand, som var med i det der Det Ægte Par på DR en gang. Danmarks bedste speaker, jeg hørte, der speakede det program. Næppe. Og så var så er der sådan 2-3 af de der reklamefolk, der fusionerede i til Peter Fodin i de der, det er enormere, tuborreklamer. Præcis. Yes. Men altså, soveafdelingen i 5-etagers byhus og Elmia... Jeg har hørt om 2-etagers byhus. Siger du soveafdelingen? Altså, ja, som jeg har hørt om 3-etagers byhus. Jeg har aldrig i hele mit liv hørt om 5-etagers byhus. Det er reklamebranchen. Det er så stort. Det er 2 hemmelige underjordiske etager, og det, der skal altså have raffineret soveafdelingen. Ja, men de 5 etager, måske er det soveafdelingen er i kælderen. Det er det, vi andre vil kalde krybekælderen, men okay. Er det en etage, er det en etage for fanden, så er der jo 5. Der er jo ligesom 5 niveauer. Men det er også det, der hedder The Dungeons i sådan nogle etablissementer. Hvor bring man simpelthen går ned og får ned i soveafdelingen. No, bring out the gimp. Så det er en masse saltvand og sprøjter. Og en pige i sygeplejeuniform. Men det er en helt anden snak, som vi går ind på i aften. 70-3x20 laver mig. Nej, vi skal spille bingo. Ja. 70-3x20 ringer man. Det er vores lille quiz. Anders Lund Madsen med i dag. Læs nogle numre op. Ikke Hilda? Jo, det kan vi da godt. Jeg har bare ikke fundet hende frem. Så derfor var det nemmere at bringe. Jamen, jeg vil da godt læse frem. Jeg bliver bare så glad for Hilda. Jamen, jeg skal nok finde Hilda. Kan du så ikke fortælle, hvad quizzen går ud på? Jo, quizzen går ud på, at man, hvis man har lyst til at deltage, og måske endda vinde en præmie, som er en t-shirt. De sorte spejder-t-shirts, der står Mono på brystet. Hvis man nogensinde ser, hvad hedder ham, den flot fyr fra Magtens Korridor? Johan Olsen. Johan Olsen på gader og stræder. Så vil man gå se trøjen, for han har den altid på, den søde fyr. Selvom jeg ikke erindrer, at han har vundet den. Nej. Der er der vist nogen, der har haft sine skøjnerfingre frem, da man lavede efterskolen på B3, hva'? Kan det nok være, der ligger en sveder og venter der, Johan? Haps, haps, haps. Se mig med mine forskernaller. Næh, er det reagensglas? Næh, det var 2. Det var 8. Det var 10 sorte spider-t-shirt. Haps, haps, haps. Nej, det er bare rock'n'roller. Ja, men det er ham vel ondt, fordi han er en flot ambassadør ud til. Jeg elsker Johan. Og jeg med. Og jeg vil nu sige, at man skal, hvis man sidder i sådan en t-shirt og vinder den på ærlig vis, fordi som Bagermester Harpus siger i Dyrene her i Bakkeskoven, peberkager, man køber, smager bedre end dem, man napper, så skal man altså lave en pizzaplade, havde jeg sagt, en bingoplade, 15 numre mellem 1 og 90, plus tallet 102. Og så skal man sætte sig til at vente, så vil Hilde om et øjeblik begynde at læse numre op, når man mener, man har en række fuld. Jamen, så ringer man på 70-3x20, og det er altså 70-20-20-20. Og når vi så siger hallo, så siger man tillidsbingo, og så er man faktisk vundet. Og har du fundet Hilda frem, som jeg siger? Og læg mærke til stenlungen i baggrunden. Ja, det er lungemaskinen. Det var de år, hvor Kjeld havde det, der hedder en lidt down-periode. Han er jo senere kommet alvorligt stærkt godt igen. Heldigvis. Men han havde, hvor han lå på langs i det sidste år i 80'erne, og simpelthen fik hjulpet ved at trækning af det, der i dag bliver kaldt en jernlunge. Så lå han derovre, han lavede egentlig ikke meget. Vi kører. 13. 13. 58. Men husk at sige tillidsbingo. 58. Som det allerførste, når man kommer igennem. 2. 2. 39. Nu er der 28 spillere, der mangler 2 tal. Og 2 spillere, der mangler 1 tal på nummer 39. Ej. 75. 75 mennesker, som vi har haft. 75. 69. Ja, ja. Så fik vi endelig en gevinst på nummer 69. Hallo? Tillidsbingo. Ej, men hvor er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Tak for dig. Hvem taler vi med? Jamen, det synes jeg næsten, du kan lov til at gætte, Anders. Anders? Eller Anders? Ja. Anders fra Østrykke. Upsand. Nå, det kan blive en lang samtale. Nej, hvem kan det måtte være? Ja, men det kan være måske en fra skolen af, kan det være måske. Anders. Det kan også godt være en fra Hampen af, for eksempel. Nå, Anders. Ja, jeg kan ikke. Ja, for jeg er fra William. Ja. Ja. Men jeg Anders, du er sgu da for Ølst. Jeg har engang været med til, at dengang Anders han skulle male værelse. Ja. Så var det jo ikke bare sådan at gå ind med en malerrulle og så bare male værelse. Nej, så fik man fat i nogle graffiti-malere. Og så baster man hele sit værelse til med graffiti, så huset stank til anden autoværksted. Jamen, det er da en god idé, Anders. Hvorfor ikke svamp? For det var da også meget op tiden, da du var ung. Og det kom lidt senere. Det var flyttet hjemmefra. Nå, okay. Ja, det var det. Sådan HT-gule. Og lidt svamp. Hvad så, Brejner? Hjælper det på det? Thomas. Nej, det er det ikke. Jeg har også en øgenavn, hvis jeg siger Christian til at starte med. Oh, nej, jeg ved det ikke. Jeg er helt væk nu. Jeg bliver helt overrumlet. Og det er jo det. Normalt så vil det være... Det er jo pisse pinligt. Ja, det er det jo lidt. Men det er også bare... Er det Christian Lillesvend? Er det Lillesvend? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er fra Stemmings Rædskole. Jeg gik klassen over dig sammen med Lav blandt andet, og jeg har været med til et par gange at male dig hele ude med en sort drittus. Ja, det er operativ ord i den sætning, jeg lige har hørt. Det er privatskole. Anders, der er noget, du ikke har fortalt. Et kostskoledreng, du. Prep boy. Nå, Anders. Ja. Er det Lillesvands? Hvem er det, Anders? Det er jo Christian. Det er jo Christian fra skolen, der har malet dig i hovedet med en sprittus. Prøv at det er så pinligt. Jeg tror, det kan godt være, de der sprittusdampe der, de er sat for meget pæne, for jeg ved ikke. Jeg tror, det har de. Så går meget lightergas også. Mm. Ja, det er også. Må jeg overtage det? Ja. Skal du have at vide, hvem det er? Ja. Ja, det er Smølf. Hvad fanden, Smølf? Dagsøgerne. Ja, hvad går det, mand? Det går fint. Det var faktisk også mig, der gjorde dig opmærksom på dengang, da Søren Forberg vandt, at du havde gået i skole med ham. Det har man jo kraftedt mig aldrig gået i skole med, og der vil jeg godt have det stående fast, du. Jeg gik i klasse med Søren Poppe over på Dennis Privatskole, og du gik en klasse under os. Så du har gået i skole med Søren Poppe. Der er så meget, du ikke har fortalt. Ej, jeg går i skole med Søren Poppe. Ej, ja, helt lukket. Det næste er, der findes billeder af mig og nogen. Søren Poppe. Ja. Men Smølf, hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Nordfyn. Er du flyttet, eller er du i transit? Ja, jeg er flyttet. Jeg er flyttet for en små 5 år, 6 år siden til Nordfyn. Hvorfor? Fordi jeg har lavet en golfbane i år. Nå for fanden. Jeg har lavet sådan en golf-driving range. På Nordfyn? Du er simpelthen gået fra at tage en graffiti til at være en af Ølstykkes absolut bedste graffiti-malere. Nej. Jeg har aldrig nogensinde været graffiti-maler. Overhovedet ikke. Jeg var bare over på værelse den dag, Anders han fik med værelse op, hvis man kan sige det så. Ja, for det var Thomas, og nu er jeg med. Okay, så for det var Thomas og Baser blandt andet. Ja, det eneste smølflade i den sammenhæng, det var at male dig i hovedet med en sort sprittus. Ja, og køre frem og tilbage på tanken efter bare på min ulovlige hjemme her. Altså, nu siger du ulovlig, så vil sige, at det er alt sammen forældet nu. 5 år er gået, og så er politiet kan godt glemme den historie. Der kan faktisk politi jo gøre, hvad de vil. Det, som er meget, meget interesseret i at høre nu, det er, fordi vi skal, Anders, vi skal have to lytter igennem. Det har vi lovet ledelsen. Ja. Det er, Smølf, du kører i bil, ikke? Jo, det gør. Er det muligt for dig at aktivere dit blinklys, fordi vi vil meget, meget gerne høre, om vi kan gætte. Fordi det gik ikke så godt med navnet, så vi vil meget gerne høre, måske, at andre skulle gætte bilen i det mindste. Ja, men jeg holder ind til siden nu, og så tænder jeg blinklyset. Er du klar, Anders? Ja. Okay. Det ved jeg godt, hvad jeg er. Ja. Det er en Toyota Land Cruiser. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er større end det. Jeg tror, det er en Mercedes, hvad hedder den der, Sprint? Sprinter? Det er en firmabil, kan jeg fortælle. Er det kugleplade? Det er kugleplade, ikke? Jo, det er det. Ja, men det er det, jeg siger. Mm. Det her er en... Det er ikke en Toyota... Jeg har sagt Toyota Land Cruiser. Mm. Det er det. Nej, den laver altså høj blinklys. Klik-klok. Er det en Daihatsu Charade? Nej, det er det sgu godt nok. Det er en Folkevogn Transporter. Ej, det er meget atypisk blinklys på en transporter. Ja, det er det faktisk. Er det helt nyt? Jeg er rystet af alle de der barndomshistorier, derfor kan jeg simpelthen slet ikke nu. Jeg er helt sikker. Men Anders Smølf, han blev til noget, og du sidder bare her og sukker. Ja, det er ikke engang løgn, mand. Smølf, du skal være sød at skrive en e-mail til satansyngel.dr.dk. Og i emnefeltet, der vil Anders godt have lov at fortælle dig, hvad du skal skrive. Og hvad skal jeg skrive der? Nepotisme er godt. Nepotisme er godt. Nepotisme er godt. Og Smølf, er der en smølfine derhjemme? Det er der, ja. Og to små smølfer. Hvad med Gargamel? Nej, han er rendet rundt ude på gårdspladsen og spiser mus. Som sædvanligt. Bechamel. Smølf, send en mail, og så skriver de du... De medlemmer af husstanden, der er interesseret i en trøje, størrelsen på den, så sørger vi for det fornødne. Og vil du så være sød og have en god dag, og så skal jeg tage mig knækken her. Det er godt. Vi snakker ved. Ja, det er godt, Smølf. Kør forsigtigt. Ja, det er rigtig godt, ikke? Og god fornøjelse med Fyn. Tak. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Moin. Moin. Moin. Der blev du lige lidt stille, hva'? Jamen, det er simpelthen så overrumplende. Også fordi folk tror, at det var planlagt, jo. At, der kan jeg sige, at så god skuespiller er nu ikke. Der bliver jeg godt nok taget et par senge, som man siger. Det er Smølf, gammel dreng. Smølf. Med Yamahaen. Ja. Det var bare det der graffiti, der... Hvorfor malede han der i hovedet med en sort tus? Det kan jeg ikke huske. Men jeg kan da godt fortælle en anden historie, hvis det er. Der var Ivan... Nej, Steffen, som var naboen og møgeunge, ikke? Ja. Altså, vi var begge to møgeunger. Ja. Vi tog en dag ind i Steffens fars skur. Ja. Tog et kontaktlim og tænkte, det kan vi da godt smøre hinanden ind i. Ikke fordi der var noget seksuelle undertoner, eller to drenge alene i et skur, eller noget som helst. Man er jo bare ung, ikke? Jo, og så stod vi op på cykelstien, der er for den store klasse, de havde fri, op for skolen. Hvad så? Fuldstændig smurt ind i kontaktlim, og deraf kom øgenavnet Limos, blandt andet, til verden. Men vi når ikke at spille pladen fuld, jeg er ked af det. Men det kan jeg se nu, den er 5-9. Men må jeg ikke spille, må vi spille, der er musik? Jo. Først hører vi lige lidt Razorlight, ikke? Ja. Det er det, der er musikken. Ja. Oh! Stop! Hvad nu? Morten Remer er lige kommet. Hvad nu? Herned. Morten Remer. Lige meget. Vi hører ikke mere musik. Hvad så fortæller jeg en god historie, og så spiller vi pladen fuld. Ja. Prøv, undskyld. Ja, vi kan ikke nå pladen fuld, men jeg har et meget kort nummer, 46 sekunder. Kære lytter, for første gang i verdenshistorien, der vil vi, som det licensborgerne, service-minded organ, vi er her på De Sorte Spejdere, annoncerer netop nu, at vi har... Som de første i verden. Ah, det passer så ikke helt. Men i hvert fald første gang, vi gør det. En videopodcast, der nu kan downloades via dr.dk/spider. Vores hjemmeside kan du via... der er et link på... Nej, det er der ikke. Jo, det er der. Jo. Vores podcast downloader man via dr.dk/spider. Ja. Kan man finde en videopodcast? Og Anders, hvad er en videopodcast? Jamen, det er jo bare en podcast med lyd og billeder. Ja! Yeah. Større er det heller ikke. Det er bare fordi, at Anders og jeg har været i Italien. Ja. Og arbejdet med det hobbyfjernsyn, det TV Stop. Og vi har været nede og køre på, i Lamborghinier. På vinterbane. Ja, på en vinterbane for 3-4 ugers tid siden. Og jeg ved ikke, om hvis folk er interesseret, skal de være velkommen til at gå ind. Det er det, vi... Det er det, der er klip af på hjemmesiden, nemlig. Ja. Og Morten Remer, vores webmand, har kæmpet. Og det er lykkedes, og det er det, der adskiller den professionelle fra amatøren, Morten Remer. Ja. Du giver ikke op. Are you a quitter? No, you are not a quitter. Hvorfor ryster du på hænderne, Remer, som om det ikke virker? Jamen, så er der mange, der vil stoppe musikken jo. Forestil dig, at det havde været back-to-back-nummer, jeg havde stoppet sådan der, så havde du ikke fået noget koda. Hvad skal vi så fortælle Razorlight nu? Jamen, vi må da bare sige undskyld. Ja, hvad med lytterne? Lytterne er vant til lidt af hvert. Det her program lakker mod enden. Jeg har forberedt et nummer, musiknummer, som er 46 sekunder lang. Det kan vi godt nå at spille, Anders. Ja, og så vender vi tilbage og siger farvel. Det gør vi. Og så ser vi, om det hele er, som det skal være. Ja, men nu arbejder Remer lige videre i 46 sekunder. Sten, er du sød og tryk på knappen. Musik. Sit on my face and tell me that you love me, Monty Python. Jeg er ked af, at programmet skulle ende på en lidt kaotisk måde. Altså, ikke Smølf er et dejligt menneske, men man bliver overrasket, når der ringer folk ind fra gamle dage. Det er jo fortiden, der ringer på. Ja, det er rigtig hyggeligt. Ja. Og så bliver man lidt overrasket, når Morten Remer kommer løbende ned og siger, den er der. Og så skal vi lige tjekke, om den virker, og det er jo ikke Morten Remers skyld, hvis den ikke virker. Jamen, det gør det er noget teknik måske. Det eller? Gør ja, nu ser vi ad. Det er bare fordi, vi er så stolte af, at vi har lavet den her skide videopodcast. Det er måske ikke det sjoveste, du har set i verden. Det er bare meget hyggeligt. Yeah. Og vi er bare glade for, at vi kan lave en videopodcast. Yeah. For første gang her på vores program i hvert fald. Yeah. Så derfor, så... så håber vi jo, det dur. Yeah. Men prøv det. Ja. På dr.dk/spider. Kære lytter, i morgen er det fredag. Yeah. Og det betyder, at Kjeld Tolstrup, Kapel Kjeld, er tilbage. Vores ugenlige husvenne er tilbage med posen fyldt af musikalske. Ja, og der er jo et kæmpe pres på Kjelds skulder, fordi at han har jo introduceret meget musik efterhånden, han kan jo ikke rigtig gå ned endnu. Nej, men ved du hvad, det tror jeg, han kan gøre, hvis vi helt ærligt. Kjeld spiller så god musik, og jeg synes jo, at det er selv, vi gør til daglig. Det synes jeg også, vi gør. Vi giver det, der hedder et bredt billede af musikbranchen nu, før og efter, ikke? Ja. Og da vi var over i kantinen og spiste frokost, der sad vi meget tæt på dem for X-Factor. Ja. Så alt i alt har det været en god dag. Det på alle måder har det været en god dag. Ja. Det storm spiste også derovre. Ja, det sad lidt længere væk. Ja. Så på alle måder har det været en god dag. Kære lytter, Mondo med Iben. Må jeg ikke godt anbefale folk bare at lade være med at lave ballade i aften? Jo, jeg bliver så pisseked af. Ej, hvor er vi seje. Ikke nok lade være. Bare lade være, og så Kalundborg og det hele taget. Lad nu være. Det er ikke Paris. I får ikke noget ud af det. Det er ikke noget godt. Det er herværk. Jeg er ked af at sige det, men der er rigtig mange, der hader folk endnu mere. Ja. Her er nyhederne klokken 16.